أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسود وادا برنامج كا دي رد جمعها أو جمع والباح الليضان أو كلاات كمقشان ورباهنت إسلاميقة أه إيه الفرقان برنامج كوحانو جمع والباح الليضان أو كلا كسو قد بنا موضوع مهم garahan waxaan soo qabannaa mowduuca ugu hadalhaynta ama ugu saameynta badan ee todobaadka. Waxa mawaadiicda ugu waaweyn dalka Soomaaliya marka la eego kamid ah hadalkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed, kaasoo uu ku sheegay in uu doonayo in uu helo bad ay dawladdiisu leedahay oo xeebta badweynta Hindiya ama badda Cas ah, isaga oo si gaar ah arabka ugu dhuftay dekedda Zeyla. Arrintaas oo aad loo hadalhayay todobaadkan ayaan barnaamijka ku falanqeynaynaa, waxaana nagala qayb galaya Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, isla markaana si aad ah ugu dhuun daloola waliba siyaasadda geeska Afrika. Waa mar kale iyo barnaamijka diiradda Jimcaha. وحقاك مركا لديستيال وحن هوذي إذي كلين هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت أنا الموضوعه إيو لفقور كيسا أقو ذا قلين وحان برنامجك كوب اللابنين واربحن أوريهن عبد الفتاح فارح ديري كو إيغيو واركك صبحي رئيس الوزارة أبي أحمد. رئيس الوزارة إيتوبيا يجيدي هذل دان دانسيا وكو أدن بدو سوماليا هذل كانو قيبكا ها فيلم إيسا ميسي ميتكا ميدا وزارة ده دلكاس أي وحو كوشيغي إني كاقو أنتا هيلتان كبد وحو صوها هذل قاضي حيبها إريتريا سوماليا إيا جبوتي لكن وحو عربك كو أدكي حيبها بدعاس غارهان دا كده سيلا أبي وحو سي عدون حشاد لهين وغنو حسدي إني كاقو أنت هيلتان كبد وحو نيدي ما أهن إن لو أركو شي حاران أه هيك أي بار رتايا توازيقا سلسوي تايال هيك أي بارنو هي دمو أباين إثيوبيا مالا تزيوسني ألج إهينيا وهاي ملكتشال إهينيا وهاي ملكتشم هذا الذي أشيء وحاكم إذا إنه يري بدأ سومالي وحي مهم نوو تايسد ومهم نوو يهي وبيغا نيل بارلمان كدل كيسا يوكو عنان تايني سنقاركو دا من سنين تلابده لغور هذين يو بدأ وحو يري وإنان وضا هذا الكفرنا بدأ عسل لمدا سيدي دولدها نيل أغا وضا حاجات وذن وبيغا ما يوصدبانو جبوتي موسدى اللبات بلن بايب زرقتن إلكتريك كفلن وواسطنات أبي أحمد وإسكالي يعني عقلي بدن أيا شاقي إنجري تانك إيتوبيا وهلسكو جيروه هادي سن بتهلين محايا لي بولي يهي وحان نهاي داد بدن أو حبسي جغرافيا كجيره مناها بونا جيري تانك ينويحو يري ويحو كحيران يهي بط متو عمسا ميليين هزب جوغرافيكال بريزن هونو منو رأي چلم ما أهن مركي أغوه رئيسي أو رئيس الوزارة إيتوبيا كهالو الدمي عيسى كو آدن بد سوماليا وحانا هذا الذي سكمي دهائنا يوضا هذا الكرة هذين أيان حدا يدعي ويسانا أي حوك كرة هذين أيان دولة دايرة تريا أيا كجوابتي دنك يذا واركا وحينا كتل مامتن مدان يذو قسينين حالك مضاحدة دولة دا فدرالك آني كهذا مركا لغر يوانين درجة دي سوها سيسا وزير دولة أو سيها سيسا وغاها اللي وحقاك انتا اي نكودافنا اوار بحنتاس مركا نوحان سود وين يا دكتور حنفي عبد الشيق آذن دكتور مركا روحان كلين هاي سود وو مركا حيقا وربحنتا واد دقي سنيسي وادنا لسعوتي تضبات كان إيو سيدا لو هذا الهي وركا كصوب حي أبي أحمد محيطا هي كلمة داد كوغوه الرئيسة إئات كأرانيسو وركاسي رئيس الوزارة إيتوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رنتي وادوا هاي موضوعنا وموضوع رنتي آد إياد وحساسي أه رنتي أدون كمانتا عن جوغنانة وأدون مانتا حوق ليسكو مقولينيو سوامالو حيتر هذا نيكي حوق لها حاج وفلانتا عصر مانتا انجوغنو تساليال عد عدا نوفيلان روش ووجيدان مانتا يوكرين حوق بوكو قبصدي دكاديهيسي خيرات كيسي بيرهيسي لول كيسن حوق وكو قبصدي مالين بقبلو قبصدي واكا سمانتا واللقاجي لايا يهود سيدو كذا مانتا ووجيدان حوق بيكو قبصة فلسطين مانتا انتي ويريد رضا اني سي قبق قبيسي اي قبصتو ووجيدان اتوبيا مانتا بيه لما اي افريكا قارهان مصر ايو سودان ايو سومالكا لها حوق بيكو قادتي بيحرين بيحوق سميستي مانتا وحي دونتو كسامي كرتا بيها وبيغا runtii maanta waxa weeyaa adduun xoog waay ma aha adduun sheeko sheeko iyo caadufa iyo saaxiibtinimo adduunka maanta ma jirto maanta waa xoog ninkii quwad leh ayaa maanta haajo u falmeysa nabadgelyada iyo waxa la sheegay adduunada maanta waxa suuxay waa iska sheeko barley waay adduunada ninkii ninkii heesi maxuu yiri been weeye nabadu iyo buntuq weeye dunida waxa samaqli jir markaan caruurta ayn maartay Israa'iil ma boobeen heesaas ajir jir oo aan hadda xusuusan maartay markaan waxaan ila maanta حالات دلماري و حالات ننكي حوغلا اي حاج افال ميسا الدنيا دمانتا واليس حوغا يكو من دلوان انا رأينا كود روحي تهي الدنيا دمانتا وحاربتت والوع العليا والوع العليا والوع العليا والوع العليا سي الله رميس مركة دمب والوع العلنا والوع العلنا والو خسبينا والوع العلنا مركي لغا هل والشي وترتيب والوع هذي اسكن قنيسا مركة لباداس اري مدهر اي مانتا هورتو لغو برارو سنادو و دادك اي فهمان ila maanta ee runtii dad badan oo Soomaali ah oo damir le oo wax garad ah ayaa wax yar ka haaday laakiin maanta cid kale maanta qadiyada ka dhashmara maanta cambaareen ee ka hadal maanta ma taagno waxa uu ninkii war alamtar soo dhaafay maanta marisa maanta ficil ay taagan tahay maanta dekada la rabo in toos loo qabsado waan gali doonaa insha Allah ta'ala wayahay intanan horay u sii socon editore waxa jira xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa ah maamulka kaliya ee Soomaaliya ka jira ee ka hadlay ee sheegay in badda Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya taaka kamid ah inaysan xabashi qaadan karin iyadoo dadka Soomaaliyeedna fariin u dirtay bal markii hore bayaankaas aan soo dhaweeyo Cabdullaahi Soomaali war saxafadeedka soo baxay xarakada shabaab ul mujahideen oo looga falcelinayo warkii Itoobiya ee ahaa in ay doonaysay inay la wareegto dekada qadiimiga ah ee magaalada Saylac ayaa waxaa ciwaan looga dhigay damac Abay Ahmed ee qabsashada xeebaha Soomaaliya war saxafadeedka oo ku beegan 18ka Oktoobar 2023 ayaa waxaa lagu yiri asiga oo dib u soo noolaynaya cadaawada taariikhiga ah iyo mid diineed ee kala dhaxeysa muslimiinta bariga Afrika wuxuu Abay Ahmed oo markale si aan gabasho lahayn u muujiyay damciisa isbalaarinta ah ee ku aadan in uu ku lugufadsado dhul hor leh oo Soomaaliyeed war saxafadeed xarakada shabaab ul mujahideen sidoo kale waxa lagu yiri qodobad uu dhawaan u jeediyay siyaasiyiinta dalka Itoobiya waxa uu Abay Ahmed sharaxaad uga bixiyay qorshayaasha siliibiyinta iyo u hanqaltaaga ay ugu jiraan inay qabsadaan Soomaaliya si ay uga faa'iideystaan dekedaha dalka fursad dhaqaale ah ay ugu abuuraan Siliibiyinta Itoobiyaanka ah ee aan wax bad ah lahayn boqoradii Soomaaliya xabashida laga soo bilaabo maamulkii Solomon ilaa iyo Mingisto ilaa iyo lagu keeno midka maanta hoggaaminaya ee Abay Ahmed waxay nasaarada Itoobiya banaanka la taagnayd siyaasadooda soo jireenka ah ee ku aadan qabsashada Soomaaliya gurashada qeyraadka wadanka iyo gabadfalka ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war saxafadeed ka soo baxay xarakada shabaab ul mujahideen waxaanu inta ku daray war saxafadaadu sanadkii 1890 warqada uu dawladaha reer galbeed ee siliibiyinta u diray waxa uu Minelikii labaade ee xukumayay Itoobiya ku yiri xuduudeenu waxay gaarsiisneyd ilaa iyo badda waxaan weynay awood aan ku difaacno sidoo kalena wax gurmad ah kama aanan helin awooda kiristaanka ah taas waxa ay keentay in xuduudaheenni dhanka xeebaha ay gacanta u galaan muslimiinta hadda xilligan kuma tala jirno in aan awood ku soo ceshanno xuduudaheena badda balse waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in ay awooda kristaanku noo soo celi doonaan xeebaheena war saxafadeedka xarakada shabaab ul mujahideen ay ka soo saartay damaca Itoobiya ee badda Soomaaliya inay kula wareegto ku doonayso isla markaana ay dekedaha ku maamulato waxa sidoo kale lagu yiri cadaawadan taariikhiga ah iyo kuwa la midka ah waa waxa uu salka ku hayo hadalka ka soo yeeray Abay Ahmed xarakada shabaab ul mujahideen waxa ay muujisay sida ay uga didsan tahay isla markaasina uga soo horjeedo damaca Itoobiya waxaanay tiri iyadoo laga jawaabayo hadalka ka soo yeeray Abiy Ahmed oo aan kor ku soo xusnay xarakada mujahidiinta al-shabaab waxay guud ahaan dadka muslimiinta ee ku nool bariga Afrika gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqaysa in ay maal iyo murqo wixii ay leeyihiin isugu geeyaan la dagaalanka masarada Ethiopia kana hortagaan damacyada isbalaarinta ah ee ka guuxaya maanka xabashida intaas kadib xarakada shabaab mujahidiin waxay soo hadal qaaday maamulada shisheeyuhu Soomaaliya uu ka dhisay waxayna tiri muslimiinta ku nool Soomaaliya waa inay san marnaba wanaag ka sugin maamulada ridada ah ee diintooda sharaftooda iyo dhulkooda ka iibsaday saliibiyiinta u gogol xaaraya hormuudna ka ah in ay xabashadu qabsato bariga Afrika sidoo kale xarakada shabaab mujahidiin waxay tiri madaxda murtidiintu waa kuwii hore Itoobiya ugu wareejiyey qaar ka mid ah dekedaha muhiimka ah ee Soomaaliya haddana u hanqaltaagaya inay iibsadaan intay soo hartay xarakada shabaab mujahidiin waxay cadeysay inay ka soo horjeedo in Itoobiya haba yaraatee waxba Soomaaliyeed ah ay la wareegto amaba ay maamusho waxaana warsaxafadeed ka soo baxay ku tiri xarakada mujahidiinta al-shabaab waxay si cad oo aan gabasho lahayn u diideysaa qorshe waliba oo lagu doonayo in Itoobiya loogu sharciyeeyo taa ka kamid ah xeebaha dhulka Soomaaliya jihadkii ay wayaashan la galeen xabashida sida Imaam Axmed Gurey Sheikh Xasan Barsane iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa ahaa midkii hor istaagay in Itoobiya ay xaqiijiso ahdaaftii ay kala ahayd geeska Afrika warsaxaafadeed sidoo kale waxaa lagu yiri xarakada mujahidiinta al-shabaab waxay Allah idimkiis ku taagnaa doontaa dhabahaas iyada oo la dagaalamaysa saliibiyiinta Itoobiya kana difaacaysa diinta dalka sharafka iyo hantida dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaagaag wuxuu ahaa bayaankii kasoo baxay xarakada mujaahidiinta shabaab ee jawaabta u ahaa hadalkii daandaansiga ahaa ee kasoo baxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Xanafi bayaanka waad maqleysay xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa ka hadashay qadiyadda dawladda federaalka oo iyadu dawlad sheeganeysay kama aysan hadlin marka laga reebo hal shakhsi oo saxaafadu ay khadka telefoonka kula xiriirtay maxay tahay marka ama muxuu yahay farqiga ku muuqanaya intaanan gelin farqiga ee muuqanayo iyo waxa loo hadlayaa iyo waxa loo aamusan yahay waxaan soo xasuustaa qiso cajiib leh oo aniga aan goob joog u ahaa anoo wiil yar shaafar 2014 filaya markaas ee 1974 waxaan xasuustaa anoo arday iskuulka dhex dhiganayo baashirkii Africa Union lagu qabtay magaalada Muqdisho tiyaatarka Muqdisho lagu qabtay dadka ka soo qayb galay waxaa kamid ahaa xeela salaase boqorkii markaa Itoobiya haystay ayaa kamid ahaa xeela salaase waxa xusuustaa aragis waa uu yeelay ilaa hadda Maxamed Siyaad Barre oo markaa madaxweynaha shir gudoomina markaa ahaa bay wada hadal toos yeesheen markiiba ay yeesheen Maxamed Siyaad Barre wuxuu u hadiyeeyay xeela salaase oo la fiirsanay loo jeeda tiyaatarka dhexdiisa waran iyo gaashaan buu u keenay xeela salaas uu sii waran iyo gaashaan buu sii markuu sii buu wuxuu ku yiri hadalka waxaa si toos noo soo gudbin doona oo noo sheegay oo marka aan ka dhageysan in wasiir markaa kamid ah ragii meesha fadhiyay ee dhihi jireen Axmed Ashkir Botan in dhihi jir wasiir ah baa ka sheekeynay hadalada islaafsanay markaa warankii gaashaanka markuu Siyaad Barre sii xeela salaase buu Siyaad Barre wuxuu ku yiri hadiyadan qaado waxaan ka rabnaa dhulkii hawd ee Ingiriisku xoog kugu siiyay inaan soo celisid xeela salaas waa isbedel markiiba uu aamusay uu fikiray kelmad cajiib loo markaa soo deeyay wuxuu waayay waa idin seenayaa dhulkaas ee Saylac igu soo wareejiya Siyaad Barre markii ka dhawaaqad wuxuu yiri war ma ogtahay Saylac inay ka qiimo badan tahay dhulka anaga haysto dhan inay Saylac ka qiimo badan tahay oo xudunteena ay tahay oo ay tahay meeshii Axmed Guri oo ka bilaabay halganka oo idu ku baray waxa tihiin inta markii la maray xeela salaada shirki markii waa ka baxay shirki waa ka tagay waa ka baxay fariintaas markaa maanta soo xasuusta waxaan aad ugu naxaa in maanta dadkii mas'uul la sheegay madaxweyne sheeganay doqonkan ugu horeeyo Xasan Garguurta iyo doqonkan kaleeto oo la yiraahdo ba maxaliyada ra'iisul wasaaraha iyo maanta qadiyada saa u weyn oo halka taagnaa jirtay inaysa maanta aysan ka hadlin waa nasiib darro weeye aad uga nasiib darro ah waxaa kaloo isii murug geliyay oo runtii aad aan ugu naxay oo xaaladan ugu dambeysay ugu saameeyay ahbal kaleeto oo Soomaaliland ka hadla maxaliya Faisal Cali Waraabe ba maqal asoo dhahay qadiyadaas waa qadiyad maaratay anoo taalo aniga naftigi hadda Itoobiya baan u socdaa qadiyadaas ay ila waa ka wada hadlayna wala maal gasho kara wadankeena jee waxaasu akhasunaaska oo ahbaliinta ah ayaa umadii hor boodayo meesha dadkii horaatay qaranimada ku jirta waxay doonaan ha ahaadaan ay u muujinayeen gaalada iyo cadawga waxaan isku haysano ya ninka ku siiyay waran gaashaan xilsaas wuxuu yiri waa dareemir inuu dagaal rabo yiri maartay markaa dagaalka la diyaariyo waa tii dagaalka la qaaday markaa waxaan ka wada akhasunaaskan xasan ahay ahbalka ahna waxaan indhiga saaray asoo ka dhaantay inay jigjiga ee dhahay waadhal Itoobiya ah oo u hadiyeynayaan ragii meesha la dhaanteen darka naagaha hidaa ee xirtan uu u hadiyeynay kaana muxuu hadiyeynay waran ee gaashaan wada meesha maanta la kala marayo waa mid aad iyo aad u liidata maartay marka qadiyadu waxa weey qadiyad fudud ma aha waa qadiyad aan la filaynin kuwan ay wax ka qabtaan aan la filaynin waa qadiyad runtii qofkii dhimir la maanta ee fikiraya ee ilmuhiisa ee mustaqbalka fikiraya qadiyad culus waaye marka kuwan looma fadhiyo insha Allah ta'ala dottore marka yaa Itoobiya ku riixaya san la soconno dhul ay Itoobiya ka haysata Soomaalida mar walba awood ay leedahay wax kuma aanay qabsan jirin afkaar ay leedahay waxba kuma aanay hirgelin jirin waa la garab taagnaa Soomaalida waa loo qor qabanayay hadda yaa arintan ku soo riixaya ku aadan dekada Zeylac runtii waa sax Itoobiya waligeed ba amxaar injiray aan dhihi jirna anaga wax aad u liito oo injirta ka socoto gudaafad oo ninkooda sarkaalka kabaha uu xiran yahay dharka ka yaabis u aha jiray wax qiimo ma laha jiray laakiin waligeed gaala haysa jirto oo gaala meesha ku abuurtay ila Portugiiski waa la difaaci jiray oo waa la bunbuni jiray waa la garab saay jiray dadkooda Kristankan ka wadad aad u liito ayan quality ma laha jirin laakiin maanta xaaladda jirta waxay tahay Itoobiya galbeedkii wax badan bay buunbuuniyeen wax kase u sameeyeen waa ka soo qusteen maanta waa markay arkeen meeshii mareeso waa ka soo qusteen Itoobiyaankan markay dagaalka hadda dhaxdeeda ka dhacay oo ayaga isku maadeen oo dadkii baabii reer galbeedkii xoogaa sibi uga jeesteen xuquuq insaan iyo sheeka been loo keenay abi siyaasadiisa Mareykan iyo Ingiriis iyo waa ka soo weysay abi markii waa booday hadda wuxuu u qeyra dhaansaday reer bariga siyaasadiisa focusku wuxuu saaray inuu reer bariga xilaaqaad fiicnisa gaar ahaan si gaar ahaan wuxuu isku haleynaya maanta oo hooshaan la karkarinayo waa wadanka Shiineeska liiraahdo iyo kuwa nijaasiinta ee Yuhuudda ka soo jeegay Imaaraadka ee asalkooda reer banu qoreyda tahay ee Yuhuudda ah ee Imaaraadka liiraahdo labadaas mashruuca karkare hayso sida aan la socono oo qof kasto wax gaar ah uu la socdo Chinese-ku wuxuu wadaa mashruuc aad u weyn oo uu talagalay 2049 soo gaagayn oo dhahay oo adduunka dhan uu ka hirgelinayo dekada inuu dhiso wadooyin inuu sameeyo tareen inuu sameeyo jidad inuu sameeyo inta asiga hammigiisa waa dhaqaale inuu ku qabsado maskaxda dhaqaale uu ka qabsado waa Afrika raba saacadan hadda ay la hadlayo maanta ay la hadlayo Abi Ahmed wuxuu joogaa Bikin uu joogaa China hadda fadhiya shalay wuxuu ka qayb galay shirkii Afrika ee China ee qabano shalay ka qayb galay yaa kala qayb galay madaxweynaha Shiineeska madaxweynaha Imaaraadka Ruushka halkaas lagu shiray mashruucan waxa karkarinay waa saddex qolo way qolada koowaad waxay waa Shiineeska oo dhahay maanta meel uu dekada soo qabso hadaa doonta adiga halhaanin ana ku maal gelinay heshiis been la soo gal markaan ku habsatanay adaa iska leh hadaa iska bixi waysna ana qaadana ana difaacana ana sameysan ana ciidan haysto leh oo sameysanay kan labaad waxay tahay ruushka oo romeel uu ka soo galo geeska Afrika weysan maanta oo raba saldhig inuu ka raaso meelaha ka raasado maxay Mareykanka kugu hormaray Jabuuti kugu hormaray maashan barbaro wiil shaki ku jiro asna wuxuu rabaa inuu kaalmeeyo rabaa oo ruushka oo xagga militariga uu ka soo galo rabaa tan saddexaad ee akhasunaaska ugu dana waxay tahay oo saameynayso oo hooshan karkarinayso oo adduun raaca oo Ilaahay lacagti uu sii maanta Islaamka ku baabineyso waa dawladda yarta tacbaanka Imaaraadka liiraado ee maanta Yuhuudda ka soo jeeda asalkeeda waa la socotaan hadda diyaaladii uu horeeyay Yuhuudda maanta waxa gaarsiiyay oo raashin gaarsiiyay oo cunto gaarsiiyay waxa weeye Imaaraadka way iyagu muslimiinta saa maanta loo galay oo saas Yuhuud u baabineyso saddexdaas marka karkarinayso ee Shiineeska ugu weyn teeda kale Abi Ahmed waxa laga dhaadhiciyay maadaama lacag aadiga aadan bixineynin oo anaga mashruucan biyaan aan ku dhisnay Imaaraadka oo lacagta bixiyay dekadana anaga hadda dhixineyno anaga maal gelineyno dekada qabso marka wuxuu iska dhaadhiciyay shidaal maadaama Shiineeska kaaga qoray Soomaali galbeed hadda tubada gasho dikadana maanta ku habso maanta Janis haysta maanta awood haysta Shiineeskana lacagta bixinayo already waa ku diyaaray gaarsiin maartay marka talaabada uu qaadi lahaa maanta maanta waxa saacida ugu badan waa Shiineeska iyo Imaaraadka iyo Ruushka way وهكاك دقي استيال ولي وحان دح مقورانينا برنامجكا دي رادة جمعها ديتور حانفي إتوبيا كلي هادو سان لسعنو دقال أيي قشي ملتري أهان عيدن كيدي يو أوودي دي آد باي اوي قنطي محاي تاي مركا تلابضا أي أسي مري كارتو إني سوماليا دكاديه دا أي سوها ميسو أما ها أهاتو مستقبل دو أما ها أهاتو مستقبل كفوق ومحاي تلابوين كيدا إسكو دايقا لأدرسي كرو بسم الله الرحمن الرحيم هرتو مدد دير بالا صعود وضي مشروعان أو لكاركريني أو عيدان على تابري أو فرنسيسك عيدان لو ديري أو دو منكي ديار دي سيان لسعن والدي عتري إتوبي وحي الهاجرتي كو إتوبان كون عيدان كبادونا بادي الهاجرتي مراكيب واوين ودنيا دا اسكاة غوشي الهاجرتي وحمولك وحاس قادو وحي وران ماان دوحال ربا سيد دك دك إن لو هول قليال الربا وحي آبا فعل كااني أسلي عراكتي دي دا وي قادي كاتا وحيتا وحتو عيدما إتوبي ماان تا ميلك سي جوغان سومالي ميسي ماان تا جوغان هبا يارا تمجرو دولو بي جوغان بايدا بي جوغان بلدويني جوغان ميل ايسن جوغان عيدم ديد إتوبيا هوا جارتك اسماعي جوغان وحاكسي مهمسان سومال إفهانسان وحيتاي إتوبيا ويران صدن سن وحيكو بيريسي داد كيدا كريشتان كا اي اني سومال سودح قليسو iskada maanta ee jigjigay waa laga baxay lukaas waa laga soo tagay oo ayaga qabsaday maanta hargeysa 400 afartan waxa la kala dadka ku nool kristan etiopian way bebena lagu soo galay nadaafad iyo guriyan xaqiina ay shaqo hoose iyo dhisma lagu soo galay boosaas ee maanta meesha liyaado hargeysa dhulka wqooyi galbeed 400 afartan waxa maanta lagu beeray waa dad etiopian oo kristan ah ma dad muslimiina waa dad kristan oo etiopian way isku haleeyneysa tan kale waxa isku haleeyneysa way kasbeysay damir xumayaasha ee meesha dhigatay ee maamul goboleeda ee sameysay mid eesan gacanta ku hayn mala marka waxaa jira damir xumayaashan maamul goboleeda meel ka sala geystay oo meel u dhigad u fadhiyo ayaa salaxayo dadkaasna waa dad la diyaarsaday hadda waxa maala isfaysas oo aan fiisaca wara ma shigin hadda mid kale oo ka sii dano axmaq kale taa oo tayib mali ama qan tabiib mali ama qan oo dhaha xildhibaan ah abiib mali raha oo dhahay maartay ana ka soo jeeda meeshaas sayil ana ka soo jeedo waxa kama qabno waa heshiis baan sameeyayna waa galina soo dhaweynana waxa soo dhana waa waxay maanta isku haleeyneeso waxay isleedahay marka waxaan akhsunaaska ee xildhibaanada iyo wasiiradaani waxaan biiraqaatayaasha ee maanta hadii aad sabab la keenay ee koob qamra loo shubo iska qaadanayo ee wax badan aan ku fadhin waa ku diyaar isleedahay laakiin wax badan baa ay moogtahay ee wax badan baa ka qarsoon ee ogaan doonta insha Allah ta'ala Dr. Hanafi gabagabada anaga oo ku dhaw arrintan ka taagan gaar ahaan qadiyada Ethiopia iyo Somalia waa qadiyad muddo dhan soo jiitamaysay quruun fara badan laba wadan oo kala diin ah maxay tahay marka cilaaqada ka dhaxeysa qadiyada Falastiin iyo Yahuuda iyo qadiyada Soomaaliya iyo Ethiopia cilmi ahaan ama aqoon ahaan marka loo fiiriyo qadiyada Falastiin iyo qadiyada Yahuuda iyo Falastiin ay ku hayso iyo qadiyada Ethiopia Soomaali maanta ku hayso waxyaabo badan oo la taaban karo oo ficil ah oo qofkii wax garaday ma ka hadlay ahbalka hadli maayo qofkii wax garaday wax garanay wax akhriya ee taariikh ay qaanu qadiyadaha ugu waaweyn waxaan ka soo qaadaa dhowr qodob aan ka soo qaadaa koow qadiyad horta waa qadiyad diineed way xaqana waa yahuud haaqidiin ah oo maanta rabto in maarati muslimiinta ay laayso oo aan ka naxeynin oo maanta aad u jeedaan in dadkii muslimiinta ay seedoonto u galeeyso ee maanta ay rabto inay qabsato Masjidul Aqsa oo masaajidkii muslimiinta ee meeshii waxa loo dheelmi ah oo muslimiinta lahaayeen inay ku ciyaartay muusi ku tumato oo kristayhi ay ka dhigto yuhuud ka dhigto waa qadiyad diineed waa marka qadiyada anaga diinta ay noo tahayna waxay tahay anaga maanta waxaan aaminsanahay Ethiopia inay tahay qadiyad u socota aan Soomaali iyo Yemen laga hadlayay xaramka Ethiopia u socota Nabi Maxamed (NNKH) (SAW) inay hammigooda ay tahay xaramka inay burburiyaan soo baabiyaan hadda koor ma isku dayeen markay Yemen tageen way isku dayeen xaramka aadan ay burburiyaan waa la socotaan mid ba maalada wuxuu dhahay on la yaabo ahma kale taa Ethiopiaana wuxuu soo qoray ee waxa cadeynay ku inaan xaramka anaga aan leenahay u yiri ee alamtara kee faa arabuga ama akhrisano kala dadka meesha lagu laa yiri Ethiopian ahayn markaa meesha anaga iska loo kuleey joy waa hami sare waa marka qadiyada markaan ka fiirino dhinacaas waa qadiye diineed waaye Soomaali anaga waxa meeshan ka difaaceyna oo laga ilaalinaya wadanka muslimiinta kristaanka inay isugu gudbin oo xaramka aan loo gudbin laakiin in badan dadka ma fahmayaan waxaas ma la socda ma dareemi karaan qadiyadaas waxa laga difaacaya Baytul Maqdis laga difaaca waa qadiyad diineed marka qadiyadu kaad waxay tahay qadiyada qaxinta waay dadkaas dhulkooda xoog lagu qasbaday waa la qaxinaya anagana soo ka dhulkeena xoog baa lagu qasbaday lagu qabsaday Ingiriiska Soomaali kalbeesi maanta waa la qaxay maalo idaacad waxaan ka dhaysanay nin dhaha dhulkeeyay intaas la laga qaxay guriga ma tii karo kuma noqon karo xar nin ka hadal har ma tii karo guriga ma tii karo laga qaxay maanta falastiiniinta la qaxinaya ee qasa laga qaxinaya Soomaan noqon kana haday ka baxaan looma ogolayn soo noqdan sidaas oo kale loo rabaa in Soomaali meel ka soo qari hada fiiri dir dhab yahay Ethiopia na toos u qaatay jigjig iska dhahad maanta 100% waa ka badan tahay waxa qaatay masajidada har maanta waa la qaatay waa qaxin la qaxinayo oo aan loo ogolayn muslimka meesha laga saaro waa qadiyada dawlad meesha ka taagan qadiyada saddexaad waxay tahay qadiyada ay dadku baraarugsanay qadiyada cun qabateenta biyaha way maanta falastiin ama gaza koobiya maanta lama siinay waa laga jaray yaa ka jaray yahuuda ka jirta maanta koobiya lama si karo ma sii karto walaalahoodu Falastiin Masar ma sii karaan Urdun ma sii karto Suuriya ma sii karto biyaha oo dhan xagga laga maamulo biyaha Yuhuuda maamusho koobiya maanta biyaha loo dhimanaya masaakiinta maanta biyaha u dhimanaan anagana qadiyadeena waa qadiyad biyo wey markaan la socono muslimiinta maanta xagga laga cun qabtay haya maanta hadii Ilaahay ma saamaxay ee daamkaas la dhisay ama biixireenka la dhisay maanta ay la duqay ama la jibiyo totally Suudaan lama arkay waa baabaayan maanta cun qabteen baa lagu haya maalinta doon biyo soo gaayna maanta waalidiin anaga hadda wadanka Soomaalida aad markaan nahay aawi biihi wubiga shabeel ee socod jiray ee ilaa ku soo shubi jiray aawi soo jiray oo moo ku aawi ma jir wubiga ma socdo maxaa dhacay xaggaas laga maamulahay qadiyada marka iyadana waa qadiyad biyo oo la isku haysto way soo aruuri qadiyadu waxa tahay waa qadiyad ishuugad oo qadiyad qaran way mar hadii diin tahay oo dhaqaale tahay oo qaxin ay tahay oo abaadin ay tahay oo gumeys ay tahay waa qadiyaha ugu waaweyn ee wadamadu ay ka dhigtaan qadiyada qaran ay ka dhigtaan way wayahay Dr. Hanafi ugu dambeyntii waxaanu ka soo hadalnay warkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya gaar ahaan dhigistaash waxay maqlayeen warbixinta hadalka tooska ah ee Abiy Ahmed bayaankii xarakada mujaahidiinta shabaab ka soo baxay arintan cidda gadaalka riixaysa danaha Itoobiya ay ka leedahay iyo talaabooyinka ay u adeegsan karto runtii warkaasi dadka waxay leeyihiin wax la dhayalsan karayo ma ahan Soomaali badan oo baraha bulshada isticmaasha aad bay uga hadlayaan way jiraan shakhsiyaad Itoobiya ay adeegsanayso ilaa 3 qof ilaa 4 qof oo ilaa hadda ka hadashay iyo warbaahin isku dayaysa in sida yahuuda ay u garab taagan yihiin oo kale ay Itoobiyankana ay uga dhigaan kuwa xaq u leh badda Soomaaliya inay qabsadaan oo dadkaasi Itoobiyanka u hadlaya ee wareysanaya marka la isku soo doobo halka muxuu yahay ummada Soomaaliyeed oo horeyna aad sheegtay in dhul looga qabsaday ee haddana la doonayo intii yareed ee hartay iyo badoodii loo soo caga jugleenayo waa maxay halka aragtideeda nasiib darro maanta waxa ah in kii madaxweynaha sheeganaya Soomaali maanta madaxweynaha u sheegay dhahay madaxweynaha ay dhahay maahan waa amil iska socda Mareykan u shaqeeyay maanta hal marna uusan ka hadin qadiyadaas Itoobiya ku sheegatay inay Israa'iil qabsanayso hal marna kama hadin kan kale doqonka ah ee feeraha weyn leh asna sheegay leh wasaaraha inuu yahayne hal mar kama hadlin qadiyada Zeila issues qatarta man kama hadlin iska daa kuwaankii Soomaaliland kama hadlin kii ee muduka ee maxuu aha gaalkaceel ka buntina haysa kama hadlin kii galmuud haysa tacbaanka kama hadlin hal maamul goboleed oo ka hadlay qadiyada sabayrata ma jiro waxa iiga si murug badan oo iiga si naxtin badan oo aan ka seexay waxay tahay hal qof oo maanta culimo lagu sheegayo oo diin lagu tilmaami jiray ama hore diin u yaqeenay hal nin oo culimo sheeganay ya marka laga reebo ragaan shabaabka dhalinyarada marka laga reebo iyo mabduuda cad yahay bayaanada soo saaray marka laga reebo wixii Soomaali kale culimo sheega jiray ama dowlad hal jiray ama aysan la jirin ama ha aamusaamaysi aamusnaanin ama qadiyada kale ku mushqo hal nin oo qadiyadaas maanta ka hada oo wadaade ma jiro ummadana waxa indho u ahaa jiray sideedaba culimada u ahaa jirtay marka taas waa qadiyad aad u xun marka qarad waxaan suuidiyay laba arin markaan soo xasuustaba joogay waxba kama filo dadka qaarkiisba qadiyadu kuwad waxay tahay waxba kama filo maamuladan la magacaabay ee Itoobiyaanka sameeyay ee Puntland ee Soomaaliland iyo midkan Itoobiya hayso waxba kama filo maxaa la hal qadiyad markaan soo xasuusto waxaan xasuustaa gabar Soomaaliyeed oo reer Soomaali galbeed gabar wax dhinadii saxana xasuustaa magacaas aan xasuustaa xijaab baa lagu soo xiray jigjig baa lagu soo xiray xabsi ala soo dhigay gabadhi waa la soo jeebay jibaa jilbaabka laga qaaday qol baa lagu xiray kii xabsiga haysta ee Soomaaliga ahaa ee isku reerka ahaayeen baa gabadhi oo xiran oo jeebaysay intuu qaado qol amxaar uu dhax jiifo oo aan xirneyn oo jeebaysay dhax dhigay wariga daawada tir amxaar baa ku jir meesha war gabar Soomaaliyaan ahay war muslimaana wariga naagal boo yiri meesha ku xiray ilaahan ku dhaareen ninkaas ma laga filayaa inuu maanta qadiyad Soomaaliyeed ama qadiyad wadan ama qadiyad ummad difaac ninka maanta ma la filayaa gabar muslimada oo walaashiisa oo reerkiisa ah oo xijaaban oo dumin ugu soo xiray ninka inta jeebeyay qaaday gaal amxaar qab qol kula xiray ma laga filayaa aniga ma filay qadiyada Soomaali iyo nimanka Puntland ee meel walba haysto inay ka hadli karaan ma filay waxaan kala ku diray maalid waxaan arkay oo fiirsanay waxa la soo diray lix wasiir la soo diray lix wasiir ee Itoobiyaan waxa loo soo dhaweeyseen caadi ahayn sida xubnayaasha loo soo dhaweeyay ee raborka loo saftay gabdhay carruur loo keenay waa la soo dhaweeyay waxa laga wasiirada Soomaali loo geeyay hal hal loo dhaxgalay wasiirada Soomaaliya iyo waxa isdhaxgalay wasiirada Itoobiyaanka ya markaas waxa laga hadlaa waa isdhaxgalnay waa midownay waa midaysanahay waa israacsanahay ay la qadnaya waxa idin soo dhoofinayna marti kaluunka waxa idin soo dhoofinayna jihadka waxa isku fureyna wadanka baasaboor midan sameysanayna wariilaha idin ku dhaara kuwaas ma laga filayaa inay qadiyad Soomaali iyo dhamirnimo Soomaali ay ka fidiyaan ani maanta waxaan leeyahay xalka wuxuu u yahay maanta wuxuu maraysa ya maali jiray maanta maleysa Itoobiya anaga si fiican isku naqaana 64 isbaranay 77 isbaranay si fiican isku naqaana 2016 isbaranay Soomaali markay midowday ee 2006 kacdoonkii diiniga markuu ku dhacay Itoobiya meel aan saarin waa la socotiin qof walba ogey maanta ciisiga sharaf kaar waxa noo keenay Itoobiyaanka ordaya ilaa doolo inaan lug lagu gaarsiyo oo la raacdiya aaminsanahay qadiyada maanta waxay u jirtaa inta iska dayno duqonimadan dadka dhigaha loogu shubay argagixisada argagixisada inta iska dayno war wiil Soomaaliyeed iyo noosnooga dhimanin dagaal Soomaali gudiyo sanooga dhimanin maanta wadankeena difaac u baahan war wiil Soomaaliyeed maanta uusan ku gaaloobin Mareykan iyo Yurub yaa loo dhiibin maanta ilmiho dhan waa la qaadahay kaniisada la siihaya war wiil Soomaaliyeed oo maanta ku rafaadi Mareykan iyo Yurub iyo Afrikaankan iyo Kenya isku rafaadin maanta waxa u baahanta waa maalintii la midoobi laha qadiyad sax ah lahaa war wiilashaas yararka ee maanta halgamay ee diyaarka ah ee naftooda bixinaya ee mabda' cad haysto ee aan qari adduun umad u horseedeyo war umadaha umadaas aan midowno aan u midowno inaan la dagaalamo cadawgeena sooljireenta wallahi ninkii ku dhinta dagaalkaas aan qari adduun u anfaciisa ciisi sharaf hada war maanta ilmaheen aan u sameeyno taariikh fiican u sameeyno ma garateen marka ilmaheena maanta ku rafaasan ee yuu maanta iskuul aan aadi karin ee Faransa laga soo raacdeena maanood wax maqlay Abi Axmed oo dhahay ilmaheena waa inay bad heelan u leeyahay ilmaheena waa inay bad heelan bal ilaahay kuu raadi xaqee ku taala marka waraaniga badayda ana iskala ma dhigi kartaa maanta maanta janiski lagu midowaa lagu jira waa u jeedan Soomaaliye dhamaan qof kasto muslima maanta ka Mareykan joogan Yurub wuxuu aaminsan yahay maanta argagixisada waxa la ilaahdo waa qofka muslimka ah ilaahay idin ku dhaariye 500 ee muslimiinta ee Falastiin ah ee caruurti naay isbitaalka lagu duqay argagixis waa kuwaasa maanta wax noo dhiman haba yaraatay malaha ninkii qiiro le waa ninkii doqono axmaq aniga la hadlmeynaba ilaahayna lama hadlo quraan lama hadlo waxaan la hadlayna ninkii damir war maanta argagixis waa iska dhamaad sheekadaas waa socod waysay meel waa tii waysay ninka Soomaanta wuxuu dareemay war argagixis waa qofka muslimka ah waa qofka miskiinka ah waa qofka laga gardareen maanta argagixis waa kaasa difaaca wadanka iyo qaranimada iyo wadanka mashaabis u xirsaaranaya ya soo martaa inaan ka ganacsataan soo martaa inaan ku noolaataan soo martaa ilmiyeer ka yeesataan soo martaa inaan mashruuc ka furusan maalul waxa maqleysa intaas oo Soomaaliya maanta koofar Afrika ugu dilay maxaa nagay koofar Afrika maxaa nagay ya ni muslimo Soomaaliya maanta ku dhimanay koofar ku dhimanay intaas ay keya maanta ku xirxiran intaas maanta rafaadsan maxaa nagay waxa nagay mardankii wadanka markan wada difaac weynay hadaan wadanka wada difaac lahayn oo qadeed aan ka meesaleen maanta ciisiyan ku noolaanahay ilaahay waxaan ka baraa subhanahu ta'ala quluubta muslimiinta inuu mideeyo si gaar quluubta muslimiinta inuu ila quluubta Soomaalida inuu Ilaahay mideeyo in Ilaahay diintiisa uu ku mideeyo halgankaa socdaan laga qayb qaato ki hadli kale dad baraarujin kara ki qoraal sameey kara ki hanti bixi kara ki dhigi kara waraanu intaasan haya ku dara ki dhigi kara wariyaha xaq ku taageerin socda maanta ummada hal mideeyo halis ad soo socoto Itoobiyaana ugu ma dhacdo Ilaahay idinkis waa ka adagnahay wiliin waa ka adka jirnay wiliin waa ka adka jirnay insha Allah waan ka adkaanin hadir laakiin yaa dhalaysiin dad baa ruwaad u hayso nimba waxaan la yidhahay ma waa iska ruwaad waa ruwaad ma walaa ruwaad way soo dhaaftay ruwaad way soo dhaaftay Soomaaliye Allahumma hal balaqtu hal baraarugo xoog hal saaro hada wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adbadu mahsantahay kaasina wuxuu ahaa dr Hanif Cabdi Sheekh Aadan oo kamid ah qoyahanada Soomaaliyeed waxa uu maanta marti ku ahaa barnaamijka diirada jimcaha oo aanu ku falanqeynaynay warkii daandansiga ahaa ee dhawaan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee uu ku sheegay in uu doonayo qayb kamid ah badda Soomaaliya isaga oo si gaar ah arabka ugu dhuftay dekada Zeyla tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري يا نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون